الله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها النبي إذا جاءك المؤمنات يبايعنك على أن لا يشركن بالله شيئا ولا يسرقن ولا يزنين ولا يقتلن أولادهن ولا يأتين ببهتان يفترينه بين أيديهن وأرجلهن ولا يعصينك في معروف فبايعهن واستغفر لهن الله إن الله غفور رحيم. یو صحیح حدیث کی ذکر دی چې د دې امت اولنی انسانان چې پایو کې دوه صفات وو داوی په وجه باندې داوی اصلاح شوی وا او د امت په اخره کې داری برزد برعکس دو صفت پیدا شی نوی بیست حلاک شی یعنی چاکی چا صفتی نبال حلاک بش دو امت ابتدا کی دو صفتی نو صلاح اول هذه الام بالزهادت والیقین یو پاری کی دا صفت علو الهمه همت اوچتو او دویم صفت پکی یقین دا زهادت معنا دا خپل لفظی معنا دا بیرغبتی حاصل مطلب دا علو الهمه دا همت اوچتواله د همت د چتواله مطلب دا ده د اصحاب رسول الله او د پخوانو نه کانو دا اوچت همت لار د الله د راځي کولو جنت ته ځان در رسولو د الله تعالی کې د جهاد کولو د دین لپاره سخت تیرول خواهشات قربانول علم د دین حاصل اول دې د اوچت همت وای غاړ فکرونه کول وی فکر ساتلا او کمزور همت دې ته واجد انسان د پیسو څخه فکرې د کرسی فکرې چې د کرسی د بسنګ ورسی د خېټې فکرې خېټه بسنګ مړش د جامو د لباس فکرې چې خې جامې لباس د بسنګ پیدا خواهشات پورا کول دای همتی دغیره دی دیتا صفل الهمه وای کتا همت اوچت همت داده دا اللہ درازی کولو دا جنت دا حسن اوچت مرتبو دا زان رسول علوب الهمه داده اوچت صفت دی چلی چاہتا ورنصیب کی چه همت دی عالی شو اوچت همت شو هر قسم خی صفات بدر کی رازی یو سره علم حاصلی داغی دا پرا سخت تیری همتی اوچت دی یو سره جهاد کی دا اللہ پلا را کی حمتی اوچد دے یو سرے دا شویر اپاسی کی حمتی اوچد دے دا حرام نظان بچکی دا گناہون نظان با حمتی اوچد دے علو والحمتی توائی دنیا معمولی شی غنلا نو یو صفت پای کې دا چې همت لري رچت دا موږ ته ترغیب ده او دویم کمال پای کې یقینو د یقین معنا دا د الله رب العالمین او د نبی صلی الله علیه وسلم په خبرو باندې چې اعتماد کولا چې دا بالکل حق دی رښتینی دی او حقیقت دی هم د شه بکیږي څنګه چې هغه ویل دي او انسان کې کمال پاندې پیدا کیږي چې د الله او رسول په خبر یقین ولري صحابه کې داسې یقین وو چې یو خبر به د هغه د مشاهدي خلاف او د لیدلې شوی حال خلاف او نبی صلی الله علیه وسلم ویلو چې د څه نه ده نایو بدر رسول الله صلی الله علیه وسلم خبره منلا خپل مشاهدي خپل کتنې ته نه کتل یقین دې رچت شه ده د دې ډیر مثالونه دي لکه بازه واقعات هم بیانو پای کې خبره وسره ازي ان شاء الله خو صرف دا خبره اجمالی یاده کوي په دې حدیث کې چې د دې امت د اولنو خلقو اصلاح په زهادت او په یقین باندې شوی و دنیا کې به رغبت او دنیا د غټ شي نخ کاره کېده دا ته وړو کې خبره کاره کې دا قربانه ول او دا د لاس نه ورزول الله راضي کول دین باندې ځان پیا کول په دین باندې عمل کول دې لپاره قرباني ور کول په خواهشات پر خدای دا کمال پکې وو او دا پیدا شي وو د دین چې یقین ماده پکې وو یقین څلو کې چې یقین کړی چې الله کا اخرت رښتینی ده جنت جهنم حق دي د الله او رسول وادي رښتینی دي نو به د انسان همت وشتي خو چې یقین دې کمزور وي به دې همت نه وشتي خبره ته فکر کوي وهلاك اخرها بالبخل ولا مال او دومت اخرني خلک وای په دې هلاکی چې دا به بخیلان شي الله رسول بوادو باندې به یقیني بخل بکی زکات به نه ورکي مال به نه لګي صحیح ځایږي صرف جمع والا وای او بل مرض به کې دا پیدا شي امیدونه به ډیر شي کال بدا کا او دوکال پاسو به بدا کا ودا وګدو امیدونه به ډیر شي بیګاله به مرګي او وګدو امید به وي دا د سړي زم سخت یو انسان کې ډیر خوشي بیماری نه پیدا کوي دا امیدونه د زړه جوړوالي طریقه دا ده چې امید را لاند کړي چې رکی دي شي دا نن ورځې زما او نور افانه وي مده دې شي زړه کې نرمي همي په مانزه کې خوشو پیدا شي لکه سره رہی شي وخت هم نه ضایع کړي لکه دا اوقات ډېر قیمتي دي دا یو ورځ ده او را نه تیریږي خبره تا ګوره دا ډېر فائدې درکړي دا حدیث د نبی صلی الله علیه وسلم دا نه ډېر فائدې مؤمن ته ورکړي نو دا دا سلفو دا صحابو دا مشرانو دا ایو صفت داو اغلا سکه دا زنانو که دا کمالاتو اللہ تعالی پا آغا اولانی پیڑای کی و بیرستانو پیڑای کی ورسل دا کمالا چولیو دا یقین مادا پکیو او حمتی اوچتو لکه تاسو باندې واقعات د زنانه واورې د ملګرو په درخواست باندې مخکې زمانه الاول د الله د دین خدمت چه دی او د عید لپاره قرباني وي خزو ور کړی ابراهیم علیه السلام د عراق نه هجرت وکړ او خپل زوجه او سره و سارا رضی الله عنها دنه کو صالح کړه او داغه د ترلور کېدل ایواز دې اوسه هجرت وکړه ملک پاتې شو خپل خپلوان ارس د عراق نه شام ته تل خو د مصر په لار باندې حال ته جوړ شه ده په مصر کې یو جبار یو متکبر بادشاه ظالم مشری باز خر کول الله ور کینه د مشری نه غلطه فایده ایلی الله زور ور کینه به زی استعمالی نو داغه عدد داو چې کله با یو مسافر تیرې دا زنانه به وسره وا نه خسته لبه ته غیرت بولا راته چې وسړې او خزا دا زنه منو نو دا غی بیزتی بیا کولا او کچر دا خور یا مور با وصراو بی بیسنه ویلی بازی غلط مزاجون ایدام یا غلط مزاجون نو چاوی اغت شیطانی وکڑا چه دلتا یو سڑه ده ابراهیم نمی ده او خدا وصرده من احسن الناسی دی رحکل خدا وصرده ناغب سیل اول جواب رو لگه دلتا راشا غورا مجبور ده ابراهیم علیہ السلام تیوی رضا صوب ده سرده ناغب توریه وکڑلا زکی سرده کمزوری نسب بوکی توریه دیتا وای چه دروغم نی او آغا سرده یو چل شانی کولی دغه خبره وکی چې په حقیقت یې صحیح وي خدایو ګمان راشي چې دا غنی بل قسم دا ستاوړاند معنا مراد یو دا وزه همدای چې دا نږدې معنا غنی مراد ده نو دی ویل چې دا زما خور ده هر یو کې او مطلب دا چې په اسلام کې مې خور ده هر مسلمان زنانا دا د بل مسلمان خور ده دا تا چې کوم وعده کړی دا په اسلام کې ستا خور ده نو خبر اروغه ده و دا اغوه کمان دار آگه چکنه ده پلار نه پیدا ده خپلا خوره ده ناغه پری خود ده لیکن بی هم پا ده خبر صبر و نکو زنانه مطالبه و کچه جرش ابراهیم علیه السلام و تقبل زوجه و روله گله پا ده اکی مقابلی صورت اختیار نکو چه زند پی مرکی یا کده به مدسی و نکو وجه داده چه کل سره کمزوری نه ده کمزوری پا وقت کی زن سپاره لیشی سره یو کافر تا لاس لاس که ولو ورکولیش او اللہ تعالی حفاظت کی ابراهیم ایسان پا منزبانی ودره ده ده اللہ ده ذات نبلا سوک ده که ده سره حفاظت وکی او آغی تیویلی چه کل تانه ده بادشاد تا پوس وکی نظمات تکذیب ونه که ما تا ته خور ویل ده ته مو یو اجازه ما ورور ده زکه ما ته په اسلام کې ورور خوري خبره م غلطه نه ده دا چې کلال تا ورنه نه ده بادشاہ د تپوس نه په غیر باندې اویل الله سوار الله ګوتی ولا ورله نه او وته ویل ګوتی مراله سبب او د څه وک او د اسنه بعد ورکاته مونږه وک او دای ویل چې الله دا مظلوم دعا دا دیر خواه قبلی گی اللہ پاکا کچر تا ما ایمان راوڑای پتا بانی اوستا پا رسول چی ابراهیم علیہ السلام نا او ما دا خبال زان حفاظت کردی تر وسا پوری چر دا غلطا نیم اگر زیدلی سیوا دا خبال خواهن نا بلچا دا می بدن ندی اختیار کردی نا اللہ دا کافر خو ما ما مسلط کوا دا دعا اللہ تعالی سم دست قبول کردی ها کافر بانیستا الله د شفاعت شانی بیماری را واسطه الله ک سات د پاره الله دماغ بن شو الله سنت پیر اغون شلو او پرې واته بهوش شاو د ش قرار یکول ک سره چې نشه وکي او قرار یکي او ځان لزیدن د ځان نه ویل ی الله پاک دا سره جوړ کا ولی ک چرته مرشي نه دا فوج او پولیس به وای چې دی وو او مړ یک نه مان به قصاص اخلي ما به دای په سر کې وای نه بیتی جوڑ که اللہ بیتا برابر نانا ظالم پا دی بانی نشنه بی ارادا وکڑا چی گوتی ورد دیو تا بیویلی چی لک سبر آگا بی پا منزو در ادار او اللہ نا بیت وقت طلب کرد بی پا اگا دا چل واشا دری زلی بی دا کار واشا دری زلی منزو که و دری کرد پا اگا ظالم جبار بانی اللہ تعالی با دا سی حالت را واسطا د دې نیک بنده حفاظت دې کول ته د ابراهيم عليه السلام حريم دې داغه د عزت زيد نه الله نه ځای کاوه نبي عليه السلام د ازواج او مطهرات او حفاظت الله تعالی کوي د دې لپاره چې په پیغمبر باندې کم بدګماني رانه شي الله سبحانه وتعالى به حفاظت نه له غصه وراله فوج پولیس ته ویل چې دا بوزي مالکم انسان نه دروسته شیطان هم راوسته خپل شیطانو اغیز شیطان وای خپل شیطان دی شیطانی چې بد بکیو او د فساد نوې دم شیطان مال راوست خو دومره د چې امر یو کې جدی له خادم ورکې زکه دا یو کمال او تفسر کې خارش او شدا الله والا زنانه دا نو الله پاک دا یې دونه عزت وکړو چې د کافر زړه کې مل عزت واچاو مهاجره ولا په خدمت کې ورکا هاجره باز تاریخونو کې راځي لکه مشهور اداره چې داغه وین زوا هغه ولا ورکړه ده سلیمان منصور پوری خپل تاریخ کې ثابت کړی ده چې نه دای لور و خپل لوري ولا په خدمت کې ورکړه نه ارالا الله تعالی محفوظ را وست ولې سخت پریشانی پیټیرا شو لږه چې دا ډېر ګران کار ده ظالمان بچیان یو زنانه نیسی او فوج و پولیس یې نیسی او بوزی دا لر روب لری او یو مسافر انسان یې د شهادت درایشي سړی فکر وکړي دا واقعا په خپل بیانول اسان دي په سړی باندې د شهادت درایشي څومره پریشانه کیږي الله د تعلق نه بغیر باندې انسان د څه وکړي نشي خلاصېدل ابراهیم علیه السلام په منځه ولاړو په منځ کې وایي ته اشاره ورکړه چې ما هم څه واقعا وشول څنګه رااله نعي وسيلة قد كبت الله الكافر وأخدم هاجر كافر الله زليلك أو هاجره في خدمتك من تراك لله هبة هاجره راجع إبراهيم عليه السلام صدق بل زوجه وده دوين زنا روانش فلسطين شام تطلع داخل يبير أولا كده ده هاجره ده خبل خوان تيسته هبة كراغل يوارك داستاش إبراهيم عليه السلام صدق داغه زوجه جوړه شو که زه جوړه شو نو داغه د درې بیبیانې وی یو پکې د هاجره و یو ساره و یو قطورا و او دا لري بل بل بچی پیدا شوی د ورسته د دې دوه بنو خپل مابین کې اختلاف راته لکه چې زنانه کارونه نکمل شي خو د بنتوب صفته هغه پکې وی نو ساره د هاجره نه پریشان او اشرف ابراهيم عليه السلام دی له ولي ورزي نو الله سبحانه و تعالی او تعالی امره چې جدا وکړه په دې کې به فیدی وشي اوله فیدا د ابنه جدا بل نه جدا شي به لنجي نه راشي داریو چې خرچه خوراک جدا نه به لنجي نه راشي دواړه په امني او بل فیدا آزاد شي کعبه جوړول غواړي د الله تعالی کور مشهور واقعا د نبی د ابراهیم علیه السلام هاجره واخصله او دی واکه بچم په داشو د اسماعیل علیه السلام ورکوټه بچه او دا دواله مکی ته بوتللو د شام نه مکی ته مکه زمانه کې یو شهر نو دی خو هم غرد جبل قعقاع او توای او دی په جبل ابي قبیس دی اگر چاته غرونه دي مکه مکرمه ټوله غرونه غرونه علاقه ده یو ناو کې دا کعبه آباد شوه ده اوس دا غرونه په دې فضل کړی دي جدا کړی دي نو سړی ته نخ کاره کې کنه اثر کې یو ناو علاقه ده دی خو امر ده دی خو دې غرم منځ کې کندره دي کنده کې دا کعبه جوړه شوه ده چې اوچت ځای باندې نو ایدل ته را واسطه او پرې خدل دواړه ابراهیم علیه السلام دیست روان شد بلکل شر علاقه دید سو کم نو بشتا نو خوراشتا اید شد سر توشدان که یو باجه شاندی وای که تا کجوری پری خودلی او یو پتک و سر و آقی که تا اوبه پری خودلی نو آقا تی روان شد دیو تاواز رو که جیلا من تا کرو نای ابراهیم شا تم پریده نا آقا تا مخ نرا کرداو بیو تا بیر چا تم پریده ابراهیم مخ نرا کرداو دیو ته आवाज وکړي چې تم چا ته پرې بده شړ میدان کې جنب کې انسان شته جنب کې حیوان هیڅ نشته انب کې وبشت لري نه قرات هغه ته به مخ نه راګرځاو نو چې دیو ته ځو چې الله امرک به هاذا تذ الله امر دې نو مخ راوځو یا دا در په عالمین حکم ده نو تاسو چې یقین ته وسو ګورئ نو دی ویل چې اذن لا یضیعن الله هر کله چې د الله امر دی نو الله تعالی به موږ نه ضایع کوي نه به بربادی نه به خرابوي چې د الله امر دی تاسو الله تعالی به موږ نه ضایع کوي دې ته یقین وای دا مروري کې وسنه چې ګوره زما غبل بنا د دا اویز را پاتې کیږي او ما ځان نه جدا کوي او په دې شرط کې پرې دی دې کې څه حکمت ده ځان لزې ده چې پردیس راځه راشي زه به څه کوم نو الله رب العالمین امر عید تابیداری کی تابیدار کیدل او یقین د الله رب عزت په وعده باندې یقین ساتل دا په خلکو کې کمال ده او الله دا حکم هم لري ناشنای چې په ظاهر کې سړي ته د شي به حکمت ښکاره کی او منځ کې غدن نه د حکمت نه ډکی په دې ګډه اسرار او رازونه در رب العالمین دی له عزت ورکاو په دې لږ تکلیف باندې عزت یې ورکاو دا دوړل تپاتې شول ابراهيم عليه السلام ته لاړ خو چې کله وې د دیو نه غائب شو نبی دې د کعبه طرف ته چلا جوړ نه واخو به دې طرف باندې مخ راو ګرځاو کله چې دیو نه د غره غاړه نه غائب شو دې کند نه پاوا وړل نبی دعا وکړل او ډېر د سره د اخلاص دعا وکړل او ډېر تیز دعا وکړل دا چې دعا چې قیامت پر الله قبول کړی دا چې دعا وکړو ربنا اني اسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم الله سلام ما اقبل كذا او بشي په دې یو کنده کې پرې کول چې فصلم پکې نشته عادل دستا عزتمن کور جوړي ولم يذل توسل الله ربنا ليقيم الصلاه چې د مانځ په بنشي دیو او زما د نسل الله ستا بندگی وګي د بندگی د خاطر مې دلته پرې کول او عادل ته ستا کور جوړ فجعل افئده من الناس تهوي اليهم يا الله دخل کو زونه کې مینا واچا واچ دي طرف ته رغبت لري دي مکی والو طرف ته او مکی دي علاقه ته دا دوه الله دې قبول کړی دا چې د ټول دنیا چې انسانان فکر او مؤمنان ایمان راوړي نو دایو سره کې الله شوق شول چې مکی ته لاړ شو د مکی جذبه الله تعالی د فاسقان خلکو په سر کې مچول دا دل سبا د الله د دینونو پروا نه لري او چاو دوی جهاج ته دی وی عمره ته نړی په جلتی باندې ورسی او ډیر په خوشاله وته جوا وا دا د ابراهیم علیه السلام هغه تیزه دعا ده او یقین ولا دعا ده کني مکه مکرمه کې ټول سخت دي لقد خلقنا الانسان فی کبد مشقت خار ده تکلیفونه پکې وی ټولا د شریر مزیب کې نه تکلیفونه ولا خار ده لیکن بیم د انسانانو پس رکی اللہ تعالی جذبہ چھوڑی دا شوق دا دعاو نبی دا دعاو کرا چھا اللہ دلتا خودشیہ نشت دین ورزقم من السمارات دلتا میں وجات پیدا کولا اغول راوالا لعلهم یشکرون چستا شکر ہوگی شکر بندگی توائی دن نعمتون دو قرول فیادا دادا اللہ دل نعمتون در کئی چھتا دائی مقابل کو بشکر کے اللہ دا بسجدی لگے دا شبید اور عبادت بکے دا اللہ حمدون بوے او یواجب بندگی بولا کہ لعلهم یوحدونك ويعظمونك الله په توحید او د تعظیم په طریقه باندې عبادت کولا به ویل چې الله تاسو هم په ارث په یوګه په ټاو پکاره رب جعلنی مقیم الصلاة الله ما ده مانزه پابان کا او من ذریه دې اسما په بچو کې دې ښه پیدا کړي چې مانزه پابان مونږ په دین کې لري لوی عمل الله ما تم بکنه وکا او مور افلار دے موکا وللمومنین یوم یقوم الحساب طول ایمان والا و ذکل چه ده حساب رز ودری گی پاق و رز بانے اللہ طول تبا خنوا داغ دعا دا چه ده دین اڈیر امید کی گی ذکر چه ابراہیم علیہ السلام کڑی دا و اللہ تعالی قبول کڑی دا نپا دنیا کی جسم را مومنان دی داوی دفار دا قبول شوی دا یوم یقوم الحساب کل چه ده اللہ حساب شروع شی الله باغره تمامنان ته بخنه ولې ایمان ډيري في ديري وبګي وې دادا چې ډېر غټ نه کان خلکو تا ته دعا کړې دا یو ابراهيم عليه السلام دې داغه نه مخکې نوح عليه السلام دې او به قران کې راغلي دې محمد رسول الله دې واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات رب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا وللمؤمنين والمؤمنات ولا تزد الظالمين الا تبارا دا د نوح عليه السلام دعا ده منګه خلکو ته دعا را تا وکا ایمان ځان کې راواله صحیح ایمان صحیح مؤمن شه غټ پیغمبرانو ته دعا کړې دا د الله سره پرته ده دعا شتاق ودعاء امانت د الله سره پرته ده دا دعا په تاره نازلي کې کې ایمان درکې وي صحیح ایمان چې سړی کې راش دا چې دعاګانې خپل خپل وکړلې او به دا غنې استلار او دا خپل خزا بشه دا غټ امتحان په دې زنانه راغې چې په دې شړای کې پاتې شولا واقعا مشهور ده په دې کې خوراکي کاوه او وبې اسکلې او ماشوم له ورکولې خپل به اسکلې او ماشوم له په یو ورکول په دې کې دا وبخلاص شوه دې په پې کې وچلو نو ماشوم جړا شروع کړلا نو دې واقع سره اسباب لټي دا اسباب د لټول لپاره دا دا ماشینه به دې زه پرې کو دا وسته لاړه چې چرته ګورم کې د لار کې څوک رواني چې څه شي وواړو نو دا صفه غونډې نږدې و او تاوی ته وختلا اخو دې خو ګوري دا غزنه به منډه وکړه لکه انسان چې چاره خسته یو په تکلیف کې وي کسعی الانسان المجهود مشقت صدا انسان چې څنګه منډه وې د شه منډه وکړه مروه تلاړه مروه کې شیبه ودرېدل به صفه وکړه دې دا کار وکړه دا ډېری پریشانې دی وځنه وکړه دا وجد چې الله پاک دغه حالت دونه خوښ شوی دی چې عام بندگان ته وایي دې کې بتا سوند شي ګرس دا الله ته محبت دی وځنه دا کار کیږي وس خدای ته تابعداري دې اسمو د خپل نبی تابعداري دې چاغه دې شي کړی پدې کې الله تعالی اروایت کې راځي او دا بیر الله خپل بچره چې ویږي چې سال لچې وی کا تاغه به جړل او تکلیف کوي به لاړ پدې کې جبرئیل علیه السلام راغی نو आवाज یې وتاو کا وای دی ځان ته ویل چې سه چم شته دا چا आवाज ځان سره خبرې کوي پدې کې بیا غواز وکړه دا د ویلې چې قد اسمعت دیو ته دا خبره وکړه چې قد اسمعت ان کان عندك غواز خبره چې ما غوښتل تر رسیدلې ده چې د مدد دسی خراشه څوکي نو بږي کې هغه خپل ځل به سره رانه جبريل عليه السلام راغلو د انسان په شکل وزري را کولاو کو د اسمه کې هو لسته د زمزم وبره وته الله تعالی چې نه پیدا کړل زمزم وبو لیری مبارک دی جبریل دو وزر نشرا ہوتی وی دا اللہ بامر پیاسا شدا بڑیری مبارک چوڑی ری خوگی فامزی داری اوبا اللہ پیدا کلی پا مقدس مکدہ چی اوبا نشت جراسی من پا غیر دا انسان دا صحت دا کولو دا خیٹ دا مڑاولو دا مرزونو دا لری کولو دا حاجتون دا پورو کولو اوبا دی خو مکی ماوی دی چی سڑی مرگر تا ماوی دی دا پا دری تری کو دا غی سکل یعنی دری عدب ایدی که پاک دی وزکل اللہ دلی بی حاجتنا پورا کئی فاقا غالبان زن چاہتا نو رکی اماده شی زکر چه احل خلق یعنی نو بس نیو توایا هم اواغ ترقی سا چه استعمال کی بی اللہ پاک شیده حاجتنا پورا کئی نو داد زمزم برو تلی حدیث کرا غیلی دی نو دیو ایدا کارو که شاید دیوالو واو دا دیده پارچه دا اوبا ختمی نش دا د انسان دا زرک کم زوری دا وسا دل توسی یقین پکار ده پکار داو چه اللہ دا اوبا را ویستلی وسا بی بیم رو باسی بیم داگ اللہ دا خوصا بدلی گی نکنه تغییر بکی نپیدا کی خود انسان دا زرک کم زوری ده که دسینه چه وسا اللہ را که دسینه چه ختمی نشی بی دوست از معنی کی په الله باندې یقین الکه چې اوس یو درک به هم درکې به بل وځي به درکې خدا زموږ د عام انسانانو طریقه ده چې اوس رزق راکې نو به سخت بخل به کو ساتنه کو ولې انسان کې سبا و به نه به بس کوم الکه چې نن یې درک سبا به درکې بل وځي به درکې یقین پکار ده یقین دی لوي شه د لکه مخکې ما ابتدا کې دا خبره و رسول الله صلی الله علیه رحم الله ام اسماعیل په دې الله رحم وکي کدی چرته په لپو کې دا وبنوي راخسته او دا دیواله وته نه وواله لکان زمزم عینا معینا دا به بدن کې شنه وی غاټ نیر بروان وی خو د دې دیوال د واز او د دې سر د اوبو راخسته نه چې هغه خپل لوکي وسره وی کې چې د دې د وجه نه سوب کم شول الله تعالی حکیم ذات دې په دې کې حکمتونه دي او وروه تر نه وبس کلی او ماشوم له پای ور کولو په دې حالت کې وو الله سبحانه و تعالی د ازیاب داود بنو جرهم یو قبیله و د یمن روانو د لار باندې تیرېدل عراق طرف ته تلل د عراق نه به یمن ته تلل اول چې می سفر به کول شي وی قتل دلته مرغان دی الکه تاسو ګوري مرغان خود وبو په غاړی نو یو سړی د سړی راولې کل چې وی قتل چینه دا او زنانه او صفا که ناسته دا ایی تیالوی این اغطول رال نو دا عرب خلوک عرب ها نو دا دیر اخلاقی خلوک بد اخلاق خلق نو نو دا دین اجازه واقسته دا ایوانو ایچه واه و زنانه من دکلو ماشوم و زده کرده چه عمله پیو دا شوانا که بلکه این اجازه و حسد تمام دا اجازت را که چستا دی خواه که دیره شو ناغیر چه بلکل تیک دا زمانگ هم انسانان پا کار دی چه دی خواه ترایش خو شرط به داول اگر چه دی او بو که بستاسو حق نی او بو که بم حق نی او بو بزمائی مالک به زی سابه که محتاس انتس کئی یعنی لاول زما حق چه ما نزیدی چه بستاسو اگر تیک دا بلکل او بو مالک دی تی او موږ به په استفاده کوو فائدہ بچایلو هغه وګت حدیث کې بیا راغلي دي چې دیزل ته ډیر شول اسماعیل رسول الله راغټ شو د دین به وادم کړی ده یو وخت ته وکړل ابراهیم رسول الله بیا راغلی او داغه نه تپوس کړو چې کور کې سال له هغه د ناشکری خبرې کړې و شره کور کې بس احوال ډیر خراب دي خلاص کار نشته ده جهد و مشقت ده ابراهیم علیه السلام و دویه چه خواهند رایشی کورتا و تویه ده درشلی استال ریگا اسماعیل علیه السلام پویا شو چه دازمان پلار راغلی ده او ما تی عمر کرده ده اسماعیل علیه السلام پویا شو چه دازمان پلار راغلی ده او ما تی عمر کرده ده ایسی طلاق اکلا ناشکر خدا طلاق اول پکارسی ناشکر بندگان ده اللہ فوق نجی دای سره طلاق شي دا ناشکری ده الله نعمتونه دا باران په شان په شی راوړیږي دا بیا خپه یې جره دا شي نشته دا واغ نشته دا تکلیف ولې دا واغ په دنیا کې باز خلک جنت غواړي زموږ د مرګ دی خبر الله تعالی موږ سره د رزق وعده کړی دا بچي وعده نه دا کړی چې تاسو بچا کوم خو رزق در درکې بس گزاره روانه ته یو باز خلک بچي غواړي چې پوره بادشاہ شي ورته بس د سری جازونه موټر ورته ټول دنیا ورسره بلکې دې بیا وکړل دا یو نه د شه نه ورجر اس موږ یو طلاق کړ د نه ورکو زموږ د اجازه مترقه هزار چې طلاق دی ول ورکو دشمنی شو نه دشمنی وسنه کول د یو مقصد ته وکړل اسماعیل اسان به چر د ښکار لتلو ابراهیم علیه السلام ملاقات لره غلو تپوس کړو کور کې سال ده ناغه د شکر خبره وکړه چې الحمدلله که حالت دی او د الله نعمتونه دی او سنت خلاص کا کوم چې زه غوخه او با دعا د برکت وکړه نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي چې غوخه څوک خوري او بوبې اوس کې خېټه خرابي مګر په مکه کې دا قانون دی چلته نه خرابي زکر ابراهیم علیه السلام دعا دا غوخه چې څوک یې واځي خوري او بوبې سکی او دغه خوراکي دغه خېټه خرابي موافق ناراضي سیوا د مکه مکرمینه جل تر ازي موافق زکه د ابراهيم عليه السلام دعا ده چې الله تعالی دې کوله برکت واچو او دا اوسېته توګه چې اگرش وتوي او جدا درشل پزې پرې دا اول دا درشم داتي پزې باندې پرې غوډره زکه ته شکر گزار حدیث ته دا معلومي چې شکر گزاري ډېر لوی نعمت ده او د الله خوخه مکم د دې لپاره جوړه ده چې خدای د الله شکر وکړي کعبه د دې لپاره جوړه شوې ده انبیاء الله دې لپاره لګېدې د قران دې لپاره لګېدې شوې چې موږ د الله شکر گزار بندگان یو شکر گزاري دا خپل صفات د مزیدار چې هر یو شهید په کار ده د الله د نعمتونو د احسانات شکر چې موږ سه به حد ډیر کړی دي چې دا وی صاحب موږ نشو کوله دونه ډیر کړی پروژه کې موږ مفصل درس کې د شکر شپږش مادي مرغورو ته لیکلی وی چې دا دا کارونه کوي نو الله هم شکر گزار بندگان جوړ شي زموږ چې هغه وخت بیانول په کار دي زکه چې فایده به ډیره ده که څوک رغبت شرطه د خیر سره لري او د الله د شکر گزارۍ سره حجره زه عدالت او سیدل او د غسخت تیرول خاون نه جدا په یو سفر ځای کې او لاول ډیر تکلیف او بیل گزاري په دې حالت کې استفه مرګ راغی الله تعالی هیڅوک په دنیا کې نه پوری دی هغه په خپل مرګ باندې وفات شولا په ډېر ښه حالت کې او همدغه ځای کې ښه خکړه شولا مکه مکرمه کې یو ځای کې قبر دی الله علی التعین چې ځای معلوم نه دی د ابراهیم علیه السلام وروسته زمانه کې راغی اسماعیل علیه السلام سره ملاو شو کعبه جوړه کړله او د الله سبحانه وتعالی د خپل حرم تیار شو او ټولو بندگانو ته اعلان وشو چې راځي د دینه فیده اخلی د حج او د عمره دا هغه وخت نه دا کوټه الله تعالی جوړ کړی د عزت کوټه دا او دا مکان پیدا کړی دی نو دا د ډیر وخت نه د اسمان ازمکه چې کله جوړول نو دا ازمکه له عزت لاول ورکړ دی نه دا ازمکه هم خوراک کړله مخصوص موږ په دې کې دا واجب ور زنانه او د الله سبحانه و تعالی د دین د پر لاول سخت دی تیر کړی دی وروسته زمانه دراشه د موسی علیه السلام په دور کې موسی علیه السلام په مور باندې را سخت رااله چې دا ژوند واجو الله تعالی حفاظت ولا وکاو په زړه کې او تواچ ولا وحي او توکل خوب کې یا الهام او توکل جدا تابوت کې واچو او دریاب ته گزار کا دغه طریقې وکړه د فرعون کور ته ورسېده مشهوره قصه ده دومره پریشانی چې الله قرآن کې ذکر کړی دا چې وا اصبح فؤاد ام موسی فارغا هر څه دلنه وته صرف موسی را سمه ته یاد سمه پریشانی یو څو موده په ډیره پریشانی رااله به الله پاکه پریشانی ولا ختم کړه موسی را سمه ولا بیت کور ته واپس کو ځکه چې الله تعالی اوس وعده کړو لکه زمانه بعد چې موسی علیه السلام الله نبی وګرځاو نو د فرعون په کور کې د فرعون یو خادم او ماشته باندې غیدیږي د حدیثو په استناد کې ماشته د سرګ منځون کې تواجه د بلچا خدمت کې د فرعون د لور خدمت یې کاو خادم او خپل دو بچی ادری بچی همو الله تعالی مشه د غریبانو کمزور خلکو ته بصیرت ډیر ورکړي نو دی ایمان لاوړه په موسی علیه السلام باندې د فرعون سره سخت مقابله روانه ده چې واکه ایمان لاوړه چې ډیر د یری وخت ده ایمان لاوړه د چې ګران دی لکه سکروټي په لاس کې نیولا دی ایمان لاوړه په دې کې د فرعون د لور سره وي ګمنځاو نو دا هغه د لاس نه دا ګمنځ پرې وتاله نو دی ویل بسم الله او دا سنت عمل لجی و حالت بسوی راجی بسم اللہ بوای چه پریوزی یا یو شیخ ورزی یا ست تکلیف راجی نو بسم اللہ وای فدی کریر برکت دے طلحی بن عبید اللہ رضی عنو پا احد غزا کی دا اللہ سخوک شو ناول حس اگر پکتو که منگو یو ویش نو ویش لپج استعمال کنا نبیر اسامہ دیر کتا بسم اللہ ویلی وی لا رفعت کالملائکه والناس ينظرون په هوا روان ملائکه وو چتکه ټولو بلیدل د شي کرامت بده الله کارا کړه ویش د سره بسم الله بده ویله دي دا کلمه ویلنه دا فرعون لورو ته ځوران وکړه چې بسم الله چی شي په دې خبرو باندې نه پوهېدل او دا الله نوم دی هغه الله چې زما ربم دی او استاد پلار ربم دی او ټول عالم رب دی اپا قاس ولا ودا څنګه نوې خبرې کې زب افلار ته الو یما او ته ویو فرعون ته الو یو چې دلته د ازونه خادمه چې ده د افغانستان په غیر باندې بلی رب ګرنی بلی الله منی فرعون را طلب کو ته دا څنګه نوې دین دی جوړ کړه هغه وځو چې زما رب او ست رب الله دې هغه ذات چې اسمانونه وګه پیدا کړی دي موسیٰ علیہ السلام چې کوم الله ته دعوت ورکړي هغه الله خبر جرأت باندې خبره وکړه کني زنانه بوډه چې تاسو ته پته ده لرونه کمزوري وی روپ ډیر راځي او بیا خاص کر چې د سیو جبار بادشاہ مخه ته ودري په سړی باندې روپ راځي نو زنانه باندې الله دې جرأت ورکړي باندې زره ورتیا په حق باندې کلکواله ده د حق راځي د سړي سره ته پریوځي کنه به سره چا پروا نه لري چې سید طریقې سره پرې وي هغه د دې خبرې پرې ده دا نوې خبرې دا پرې ده کني زبدل سزا درکم هغه ویل چې څه کې کوا سجې دې خوښې نو فرعون یو ظالم یو جبار بادشاہ و نه اگر اوله کېده او یو کړی د وسمنه راوړ او ګرمې چې ټول ور ته جوړ شو دي کړینه ور جوړ شو نو دې ته ویل چې دا ایمان دې پرې ده کله دې کې دا بچی د لور اچوم او ورې ستا ور اچوم هغه ایمان نه پرې ودا د ایمان نور چې د چا زړه ترش او دا حلاوت کله وسه کې مزه به په تکلیفونو باندې څوک غنه پری دي منګه کې وز د ایمان کمزوري نه جلک شانې چاره د دوه خبرې او کار سم پری خوسته لکه علاقه کې تکلیف دی قوم خلاف دی عوام الناس خلاف دی پلار مور خلاف دی بس دا پری دی را هر څو دې سفرې د ډېر معمولی شې نه یریږي دا امتحانات هر زمانه کې وي دا د الله تعالی عادت دی تر قیامت پورې دا جاری دی امتحانات په حق کې امتحان راتلل چ حق دې قبول کړي د کتاب او د سنت عقیده دا امتحانات وو سمرګری دي الله دا دې سره تړلی دا د الله اصول قانون دا ده آینه پر خدای نو فرعون اوله کې دا بچیو له دې ورته چول نو دې یو مطالبه وکړه چې دې ته موږ وژني موږ دې ته تیاری خو یو خبره زموږه واره هغه دار چې زه ما دا بچی مړ شي دا ټول را جمع کا او یو ځای کې خرخ کا موږ له یو قبر جوړ نو فرعون او دوی زړه درخواست ستا قبولی دغه حاجت ستا پورا خو زم وای دما یو بچی ول راوغه ستا کړي دی واچې ستا وس ولې چې بده کړي او دا لري ګان حالت چې ماشوم بچی یو دا ورواشه به بل ول ورواشه بل ول ورواشه به اخر دا دی تی وی چې پرې د ایمان نی پریخودونه دائم پس ارواشو تل شیدان شدو پا شهادت بانی پا غور بانی ورسو دون سخت امتحان کل اللہ مومنانو بانی راولی گورا پا توحید کی پا ایمان کی پا حق کی کل دون اگران امتحان راولی داد اللہ پا من نراولی کنی من بانی بطس چل شوی دون اگران امتحان که پا چاچر ترش داغین بعد آغی بیارا طول که داغی دا درخواست مطابق دایی چی کم ایراوه کم سوی اڈوی که دایی رواخ است او یو قبل او آئی که واشه صحیح حدیث که دایی دی وی دا واقعا جبریل علیه السلام نبی علیه السلام تا بیانوالا پا آقا وقت که چه رسول اللہ سم معراج تا تلی او جنت کی او ناشنا خوشبوی پی رالا ناغت تا پوست با که چه جبریل دا خوشبوی پی دی جنت که دا چی چی دا وی دا خود ماشتی دا قبر خوشبوی دا آغه مصر کې قبر پروت دی خوشبوئی دل تر رسیدلې الله تعالی تر کار دا څنګه واقعا ده چې د قبر رضونه خوشبوئی راځي وای واقعا دا وا به دا کیسه بیان کړی چې دغه واقع شو د دې قبر کې الله دونه تازگی او خوشبوئی پېښه د جنت په خوشبوئی باندې غالب شوی ده الله تعالی دا خپل نیکان بندگان دا چې ګران دي تاسو به کړو کې او د دې الله غیرت ته وره چې څیر لږ سخت د الله لپاره تیر کې انسان ته د څه خیرونه ورکړي دون عجیب خیر ولا ور شي محمد رسول الله ته دا خوشبوئی را لاو جبريل السلام دا یو واقع بیانې په جنت کې ته بیانې ال تروان دی دا خبره کیږي دا غزنانه واقع بیانې ته دی واقع نه ډېرې برسونه سړي ته راوځي یو دا نه دا دی چې ګوره د الله د دین د لپاره الله ولا مجاهده سخت زنانه او تیرا کړل دا په ور باندې سوي دي ته ګوره بچي ولا سوي لاول مشکلات هغه برداشت کړی دي دین د بار د الله د توحید د بار مرا عزیز کې جسمه کمزوري ډیره ده چې کمزوري ډیره الله په سخت امتحان نه راوولي ورونه هم کمزوري دي دای خلک ایمان مضبوط نه امتحان پر سخت وو په دین کې کله سخت امتحان یو ناشنا په ادب کې دادا چې کله الله چاته د غضب اراده وکي او هغه باندې لعنت کوي یو همیشه ورته بوزي نه داغه د لاسه د ظلم کارونه دي بد اخلاقی یو څه بد اخلاقی کوه د بل څه کوه یو باندې ظلم کوه په بل باندې ظلم کوه یو څنګه و بل څنګه و څوک وجنه څوک قتل و ایست بد اخلاق چې بد اخلاق هغه ته پوه شه چې الله تعالی ته د سخت عذاب اراده کړی دا استاد الله سجه د ظلم کار اخلي انما نملی لهم ليزدادوا اثما الله کافر ته مهلت دی د پاره ورکه چې دا ګناهونه ډیر شي د فرعون د لاسه الله تعالی دا مظلومان وجل چې قیامت کې الله راګیر کی چې رحم یې به نه راځي ځکه الله خو رحم الرحیمین دی نو د دې ظلمونو ته به ګوري رحم به نه راځي دا الله د پکړ طریقه ده چې بندره نشي د ظلم کارونه ته والی داغه د لاسه ظلمونه وشي ظلمونه زیته وشي دا یو ظلم به ونه کې چې به دې اکتفا وکړي چې د توبه استلې ده نور ظلمونه په بنی اسرائیل کړي دي کړي دي ترې چې خپل خزه به راګی راکړه هغه چې د حالت ولید آسیا بنت مزاحم رضی الله عنها فرعون خزه د بادشاہ کنه چې د بادشي هغه چې دا حالت هغه سې ایمان راوړل چاله کې د ایمان کې وړه مزه ده ته ګوره دا خزه په دې خپل حق باندې دونه کله کله ولاړه ده نه د زیب زینت ته ګوري او نه د بادشي احوال ته ګوري او نه د بادشاہ نه یری فرعون هغه ته پکار شو وې دالې ونه شو د دماغ خراب هغه ته مې ایمان پرې ده نه پرې خو ده په ایمان باندې هغه مضبوطه شو مضبوطه شو فرعون ولا سزاګانې شروع کړل ګر مو شو کې به چې ولا کانې به پکې خدل په لاسونه خو دی و او پوج به ته درول چې ته ودرېګې تر څو چې ما کم شو نه اور ته بره ته ودرې چې دا ګرمي وي وي چې دا پته ته ولګي سخت ګرمي پوړېږي او کمرې به په چا ولې نو پوج بلوز به جو ته ولاړو هغه به لګه تکلیف جوه چې کله به دې تر الور شو ملائک برال هغه به سوریا کاو او الله تعالی دې وخت کې سړي ډېر ناشنا د تسلی احوال راولي قران نه معلومي چې الله وتا د اسمانونو من کشف کړ جنتي ولې ده په جنت کې خپل کور ولې چا غزيد الله تیار کړ او تا ګوره نو دې دعا وکړه چې رب ابن لي عندك بيتا في الجنه ونجني من فرعون وعمله ونجني من القوم الظالمين دا دعا ده الله ډېر خوښه ده د زړه د درد نه شوې ده او په ډېر عجیب حالت کې شوې ده الله مال دې یو کور چې ستا خوا کې وي او ته بل جار قبل دار له اول ځان لګاونډي کتل الله ستا خوا کې دا دغه د محبت نه خلا د الله سبحانه و تعالی سره د تعلق نه خلا الله دا څه کې کور راغ ولور په لاسونو په باندې ته میخونه تکوالو دې حالت کې هغه باندې شهادت راغ په دې حالت د تعجب کې هغه وجل شو لا الله سبحانه و تعالی جنت ته بوتله او د محمد رسول الله په نکاح کې راوستله ډیر لوی مرتبه ول الله ورکړل تاسو ګورئ د الله د دین لپاره الله ول سخت کوي دې د شراشه خپل امت ته لاول شهید په اسلام کې سمیه وا سمیه رضی الله عنها اول شهید فی الاسلام سمیه زنانه و د ابو حذیفه ابن المغیره المخزومی د دوین زوالا یاسر په نوم باندې یو سړی و هغه د دې حلیف او د دې قوم حلیف د عرب یو خاص عادت و یو د بل قوم سره برابر د دې قوم سره به وعده وکړل وعده وسو وکړل زو ستاسو نش ابو حذیفه اوله کې د داخله وینځ دي استغله په نکاح ورکړل دا هغه عمار پیداش عمار بن یاسر نبی صلی الله علیه وسلم چې کړه نبی شو نه دی لاول ایمان راوړل سمیه وم مؤمنه و وم مسلمانه ابو بکر علی خدیجه رضی الله عنهم زید بن حارثه بلال ذات مخی او سعد رضی الله عنهم به زروستا سمیه و او دا یاسر و عمار دی ایمان لاړ نو ډیر د تکلیف زمانہ واسه په خپل باندې دی دا عرب ډیر سخلکو او ډیر غیرتیانو په خپل لغه جهالت کې ډیر غیرت یې کوله کوا کات تاسو معلوم دی دې مسلمانانو باندې دومره سخت راوستل چې دا تاریخ کې لیکلي چې انسان زړه وګي کله چې تدبر سره ولولې دومره سخت به راځي نو دې دروازه له عذاب ورکړای کېدا بنو مخزوم به ول ورکاو د ابو جهل قوم نبی رسول الله کله به پورتیا شو دا به وته چې صبرن آل یاسر فإن موعدکم الجنه صبر کوي جنت هم زه ده هغه جنت روانه استه نبی رسول الله د دنیا خبره نه کوله مادیات بلکې اخرت باندې به ذهن جوړاو جنت روانه است خیر یاسر رضی الله عنه کې شهید شوه ده او دا سمیه روایت کې راغلی چې په دې طریقې شهید کړل دي ظالمان والا ابو جهل یو ورځ وي وتړل د دوه اوخانه پورې یو خپل یو خپل او تر بل پر بل د دې لپاره چې په منځ باندې دوه ځای کې خپل او مخامخ ودرې د نيزه و سره او په دې شرمګاه کې هغه والا مکه له دې حالت کې یو انسان څنګه او راځي تاسو فکر وکړه چې دې حالت کې راګي شي دوه غاړو پر سره وتړل شي یو خو روان شي او دی خو لیکن دی وخت چې هم دې ته دعوت ورکړه کې دې داشې نه پریده ده اسلام پریدا توحید پریدا محمد رسول الله نو روایت کی راجی وی وطع بغیره اغی بوجی دی اسلام نا بغیر بان ازمان بجوشم نده بکار مرگ دی مراشی خیر دی شهادت دیوی تکلیب دیوی ماتا اسلام ایمان دا دی لذت و مزه چه دا اغمان نشو پری خودل نو بدق حالت کی پا اغی بانی وفات را گه شهادتی منگ دکا پا ازمان دین کی هم اول دا اللہ دا دین دا پارا زنانه خیلی قربانی ورکړې ګوره هغه شهید شوی دا او د دې واقعې هم دا معلومی چې د ابو جهل الله صلی الله دا واقعا ول صدره ولا دا د فرعون په شان ته سړیو بلکې د فرعون نزد جبارو الله پاک دا چې د ظلم کارونه د ذلا ساخستل د دې لپاره چې الله حجت ته قائم شي او هغه مظلومان ملګه سخت تیر شول خو جنت الله ورسول او د امت لپاره د عبرت جوړ شو د دین د پاره لاول سخت زنانو ته لیکلي دي اول شهید پر اسلام دا عمر باندې به تکلیفونه او یاسر وفات عمر ته تکلیفونه هغه به کلمه د کفر ویاله تقیته د تقی په شکل باندې د مشرکین نزان خلاصاوه چاویر یا رسول الله عمر کافر شو وینا د سموي وای ان عمارا ملاء من الايمان الى مشاشه عمار بن یاسر دا ډوکو پورې د ایمان نډک دغه نه کافر کی الله رسول هغه د ایمان گواہی ورکړه راغې جړل یا رسول الله نن خو مشرکان زری سر کړو او ما د کفر کلمه ویاله تا ته مې کنځلی وکړه الله رسول ته کنځلی کول دا کفر دی په دې سره کافر کیږي دا یې پر استهزاء له قبل افته کې موږ بیان کړو لیکن دا د تقیید وجه تقیید د وجه چې په خله باندې وای او زړه کې نه زړه کې محبتي خدا کفار نه تیار د وجنی سره قتلی او لاسپتی پرې کوي دا وخت به دا وای لګي تقیید شیګان دا غا تقیید نه د مراده الله رسول د اجازه ورکړه چې ان عاد لك فعد کبه غیر اگیر کړل او لاس کې نه پرې کول او وجل او تا ته وجه شابه د کفر کلمه وای خیر دی وی وایا الا من وکره هوا قلب او مطمئن بل ایمان قران کې د اجازه راغله ده چې زور در باندې وشه او زړه دې مطمئن بل ایمان او خیر ده دا قران یې وجه د الله دین د پاره سخت دی راغله د جنور زنا نه لکه ما چې دا کمایات ولسته د رسول الله صلی الله علیه وسلم سبيات کړه دی او وی باندې د دین د پاره مشقتونه برداشت کول او دین زده کول او په دین باندې عمل د دین د پاره هجرتونه باج نور واقعات ان شاء الله په بل افته کې هغه به بیانو چې د دینه مونږه ته ټول ته عبرت حاصلېږي او خاص کر زنانو ته چې دا کده کوټه همت پرې دی جامد او بنگړی دی او کور کې په جارو باندې نکړتي او په تلو په ډوی باندې په تنور باندې په وړو وړو خبر خوب سره غم دی چې خوب مې کم دی خوب مې ونک او د بار ګرځیدل اوسه بازارونو کې دیس رقم او خپل خواهشات پوره کول خوراک او سکاک او بس ټول وخت به دې کې تیرول او الله سبحانه و تعالی زمونږ د پاره د رهنمایي د پاره د سلفو هغه احوال زمونږ مخې ته خوستې دي دا غوښتنې عبرت اخیستل پکار دي چې سونو چت همت او لاره د الله د دین د پاره کني دې زنانو دا کول شو چې هر څه پرې خوستې وي یو سړي سبا قدار یو خپل مزه به کول لیکن هغه مزول الله ته ورکړه صرف د یقین د وجه نه په جنت باندې یقین د الله او رسول په وعده باندې یقین الله سبحانه و تعالی دې موږ او تاسو ته هم د خلکو په نفس قدم باندې تک اگر نصیب کیو دایته به دایته نصیب کیو صلی الله وسلم علی محمد.